Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Ağustos Perşembe. Yıl 2014, ay 8, gün 219, Hızır 94. 1435, Hicri Şevval 11, 1430, Rumi Temmuz 25. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 50 yıl önce bugün 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Kuzey Vietnam gemilerini iki Amerika Birleşik Devletleri destroyerine ateş açtığı iddiasıyla Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı. Böylece Vietnam Savaşı başlamış oldu. Günün tarihi. 73 yıl önce bugün 7 Ağustos 1941'de Nobel ödüllü Hintli şair Rabindranath Tagore öldü. Günün malumatı. Ağustos ayında. Sebzeler. Sabah akşam sık sık sulanmalıdır. Turfanda havuç, maydanoz, lahana, ıspanak, sonbahar fasulyesi, bezelye, kırmızı soğan, turp, yeşil salata, karnabahar, kereviz ve marul dikidir. Devamı yarın. Günün sözü. Ahlak ve karakter olmadıkça cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur. İsmet İnönü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple berabersiniz. Selahattin Çolak bugün yok ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı, açılış parçamızı Arte televizyonundan belgeselden Matahari parçasıyla yaptık. Neden böyle bir davranışta bulunduğumuzda Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...7 Ağustos... Bana casusluk yap. 1876'da bugün Matahari doğmuştu. Lüks yataklar Birinci Dünya Savaşı sırasında onun savaş alanları oldu. Üst düzey askeri ve politik kudretli şahsiyet onun kollarının büyüsüne teslim oldu ve Fransa, Almanya'ya da en çok verene satacağı sırları onunla paylaştılar. Matahari 1917'de ölüme mahkum oldu. Dünyanın en çok arzulanan casusu kurşuna dizme mangasına veda öpücükleri gönderdi. 12 askerden 8'i atışı ıskaladı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün başka neler olduğuna da bakacak olursak, 1930'da bugün 7 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey kısımlarında Indiana'da, Marion'da son resmi olarak doğrulanan linç, siyahların linç edilmesi olayı gerçekleşmiş. Thomas Shipp ve Abraham Smith adlı iki siyahi öldürülmüşler 1930'da bugün. 1974'te bugün Philip Petit, Dünya Ticaret Merkezi, artık şimdi yerinde olmayan Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinde arasında ince bir ip üzerinde, tel üzerinde yürümüş, 417 metre havada böyle de bir olay var. 1987'de bugün de Lin Cox, Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyetler Birliği'ne, o zamanki adıyla, yüzerek geçen ilk kişi olmuş. O da zaten bir ip cambazlığından farklı değil. Küçük Diomede adasından Alaska'daki Büyük Diomede adasına, Sovyetler Birliği'ndeki o zamanki adıyla, yüzerek geçmiş. Böylece bir cambazlık olayı olmuş. Evet, hatırlarsanız dün şeyden bahsediyorduk. Dünyanın en eski ağacı Prometheus'un 1964 senesinde kesilerek, insanlar tarafından kesilerek hayatını kaybetmesi olayından bahsetmiştik. Evet, 1964'te dün. Ve ardından da dünyanın dört bir tarafından aslında Prometheus'tan sonra gelen yaşlı ağaçlardan ve tanık oldukları durumdan bahsedebilme fırsatı bulmuştuk gene anmalar içerisinde. Türkiye'den de varmış bunlardan, bu ağaçların temsilcisinden, bu yaşlı ağaçların temsilcisinden. Ve yaşı da tam 2500 yılın üzerindeymiş. 2500 mü? Evet, 2500 yaşının üzerindeymiş. Adı neymiş ve neredeymiş ağaç? O kadar detaya girmeyelim istiyorsanız. Neden? Çünkü dinleyicimiz ve dostumuz Burçin Biçicioğlu detayları verirken biraz sakınarak vermiş, ne olur ne olmaz diye. Biz de aynı şeyi, temkini gösterelim. Nerede olduğunu söylemeyelim ama 2500 yıllık bir ağacın da Türkiye toprakları üzerinde bulunduğunun bilgisini vermekte bir mahsur yok galiba. Evet, ama onu bulurlarsa hiç yaşatmazlar. Tamam, bu konuyu kapayalım istiyorsanız evet. Şimdilik. Sadece bir malumattı bu. Dün son bilgi olarak Devlet Başbakanlığı'nın hemen arkasındaki Devlet Mahallesi'nin ölüm fermanını imzaladığını vermiştik çünkü. Evet, yani neden vermediğimizi anlıyorsunuz galiba. Saracoğlu Mahallesi'nde yani 1944'te yapılmış ve Ankara'nın en komünate yani toplum ölçeğinde en anlamlı bulunan yerlerinden biriydi. Ankaralılar, Ankara'da oturanlar bilirler. Son derece böyle yeşillikler içinde insani ölçeklerle yapılmış bir yer. Ama ona da el konuyor gibi bir durum var. İki karar alarak hükümet devlet Saracoğlu Mahallesi ile ilgili özelleştirme dahil her türlü iş ve işlemi yapma yetkisini elinde toplamış oldu. Tabii orada böyle en fazla üç katlı evler var. Bahçe içinde. Ayrıca da 1944'te Alman mimar Paul Bonitz tarafından tasarlanmış 394 konut, ayrıca park, bahçe, okul, tiyatro, kütüphane, pek çok alanı da var. Tam böyle alışveriş merkezine dönüştürülecek bir yer gibi görünüyor anlaşılan. Son yıllara kadar da ağırlıkla kamu lojmanları olarak kullanılıyor ama yüksek rant potansiyeli var. Bilmem anlatabildim mi? Rant demişken İGDAŞ'ta özelleştiriliyor. Haberiniz var mı? Türkiye'nin en büyük doğalgaz şirketinin ihalesi açılıyormuş. İGDAŞ alana da 10 yıl garanti veriyorlarmış. 10 yıl alacağım diyorlarmış. 10 yıl alınacak bir şey neden özelleştirilir ki? Açık gazeteyle de biz de katılalım. Hazır. Doğalgaz işine mi? Selahattin de yok. Doğalgaz işine. Doğalgaz işine. Hatırlatırım ileriki saatlerde bu doğalgaz işindeki tavrınızı. Doğalgaz işinde para yok mu diyorsun? Bilmiyorum, para olabilir de sizin doğalgaz işindeki tavrınız katıldığım şeklindeyse biraz sonra okuyacağınız haberlerden sonra fikrinizi değiştirirsiniz ve ben de bunu size hatırlatırım tekrardan. Naomi Oreskes'in yazısını söylüyorsun galiba. Evet. Evet, doğalgaz cehenneme döşenen bir yeşil boru. Köprü, boru diyor kendisi ve ispatlıyor ki doğalgaz diye bir şey dünyayı sadece mahvedecektir. Temiz enerji falan diye bir şey yoktur diye ispatlamış durumda ama ona fazla girmeyelim. Aslında ben bir de şeye girmek istiyordum. Şimdi son linç gerçekleşmiş ya. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. 1930'da bugün. Bu aslında çok doğru bir haber değil. Çünkü daha yeni, şimdi geçen gün bir haber vardı. Onu hemen bulabilirsem söyleyeyim. Türkiye mi? Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'den de muhtelif haberler geliyor böyle linç olaylarıyla alakalı ama o kadar fazla var ki böyle spesifik bir konu olmuyor artık. Hayır, bir adam var. Okuyup geçiyoruz internet sitelerinde. Kaldırımda duruyor esnaf. Ondan sonra fakat bir kavga çıkmış. Kavgayı ayırıyor biraz şişman bir adam. Böyle polisler ondan sonra adama sataşıyorlar. Sen ne yapıyorsun filan diye. Eric Garner diye bir adam. Ve memur bey, benim hiç ilgim yok, benim üstüme gelmeyin filan diyor. Videosu var, video çekilmiş. Böyle azman gibi bir sürü polis adamı sonunda birdenbire üstüne atlıyorlar. Boğazını, hani var ya öyle stronghold dedikleri bir kol geçiriyorlar yani boğazından. Hı hı. Yere yatırıyorlar. Arkadan ters kelepçeliyorlar. Adam gözünü biber gazı sıkıyorlar mı ters? Hayır. Kelepçe geçirdikten sonra? O zaman hayır. İyi. Adam nefes alamıyorum diyor. Hepimiz seyrediyoruz bütün dünyayla beraber. Nefes alamıyorum diyor. Çekilin, geri çekilin diyor polisler. Ve sonunda ölüyor adam. Bil bakalım. Kelepçesini açmıyorlar mı? Ne kelepçesini açmıyor? Geri çekilin. Üstüne oturuyorlar. Sırtına oturuyorlar. Sorun adamlar. Bilin bakalım demiştiniz. Buyurun. Adamın rengi ne sence? Yani üzerine oturduktan sonra galiba mor olmuştur. Evet, ama ondan önce. Beyaz olmadığı büyük bir ihtimal. Bildin, siyahi. O 43 yaşında Eric Garner, astım hastası, 6 çocuk babası nefes alamıyorum, nefes alamıyorum diyerek öldü. Ve polis de şey yapmış, raporda bu boğazının sıkılması olayını es geçmiş, atlamış onu. Unutmuş mu? Unutmuş. Ve ciddi görünmüyordu durumu diye rapor vermiş. Fakat adam öldürmekten suçluyorlar. Polis şiddetle savunmuş ama polis şefi. Hiçbir şey yoktu halinde, öyle kendi kendine öldü demişler. Yani ufak bir problem, durumu ciddi görünmüyordu ama ölmüş işte, biliyor musun? Evet. Ya, linç demişken Türkiye'deki ciddi son... Ciddi olmadan görüyorum. Buna linç diyor muyuz, demiyor muyuz şimdi? Bu linç değil, bu sistematik bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin yaptığı olaylardan bir tanesi. Linç mesela Türkiye'de de sistematik bir linç haline gelmeye başladı. Son linç kelimesinin geçtiği haberleri size aktarayım son 1-2 hafta içerisinde. Mesela pompalı tüfekli saldırganı linç etmek istemişler dün. Ardından uyuşturucu satışını linç etmek istemişler 2 gün önce. Van'da iki uzman çavuşa linç girişimi varmış 9 Temmuz'da. Gaziantep'te Suriyelilere linç girişimi varmış. Yine 16 yaşındaki Suriyeli bir genç linç edilmek istenmiş. 4 yaşındaki taciz etmek iddiası edilen kadını, adamı linç etmeye çalışmışlar. Sonra bu tip taciz olaylarıyla alakalı linçler var. Maraş'ta Suriyelilere linç edilmek istenmiş. Sonra tamam, kadın iki kız çocuğu linç edilmiş. Bu da Afganistan'da galiba, Pakistan'da. Kaza yerinde kapkaça linç girişimi varmış 21 Temmuz'da. Ve Başbakan Erdoğan'ın demeci var. O da 12 Temmuz'da geliyor. Çok da uzak bir tarih değil. Bir ay öncesinden. Toplantıya katılan sanatçılarımıza linç kampanyası başlattılar demiş. O kadar fazla linç haberi var ki Türkiye'de. İnternet açtığınız zaman da neredeyse her gün bir yerde karşınıza çıkıyor. Ekşi Sözlük'te olsun, haber sitelerinde olsun, böyle portallarda olsun. Bir linç girişimiyle alakalı durumlar ortaya çıkıyor. İnsanlar birbirine sormuyorlar, ne yapıyorsun, neden yaptın bunu ya da sen mi yaptın diye. Doğrudan linçle sonuçlanabilecek bir olayın ortasında kalabilirsiniz yanlışlıkla. Kolunuz mu çarptı bir kadına ya da böyle durumlar da ortaya çıkabiliyor. Ve ardından toplu bir linç durumuna da maruz kalabilirsiniz. Evet, çok her an her şey olabilir. Evet, hiç acıcı bir durum yok ama ne yapalım, itidal tavsiye edelim insanlara istersen. İtidal tavsiye edelim tabii ki. Evet, günün iyi haberiyle başlayalım. Pek özet yapacak durumda da değiliz. Filistinliler bir yandan enkaz altından ceset toplamaya devam ediyorlar. Ama günün iyi haberi İsrail'in Gazze'de ateşkesi uzatma kararı almış olması. Salı günü başlayan 3 günlük ateşkes uzatılacak deniyor. BBC Türkçe'den de bir haber bu. 3 günlük uzatılacakmış. Yani bu salı günü başlayan ve 3 gün süren ateşkesin biraz daha uzatılacağının haberi var. Evet, yalnız İsrail yetkililer de söylemiş bunu. Yani sadece yeniden yapılma imar meselesi yerle bir oldu. Tamamen hak ile eksan oldu. 6 milyar dolardan fazlaymış sadece binaların bir kısmının yeniden yapılması. 10 binden fazla ev yok oldu, tahrip edildi. 5 bininde de ciddi zarar var. Yani 15 bin ev. Gazze Sağlık Bakanlığı da şey söylemiş, 1900 civarında insan öldü. Ve yani çürümekte olan cesetleri toparlıyorlar ve Refah bölgesinde, mahallesinde yaşayan birisi şey demiş, ölü çocuklar bulunuyor demiş daha sabah. Bir cami, Kur'anlar dekompoze olmuş, yani çürümüş çocuklar bulunuyor. 5 gün sonra da ve insanlara hizmet veren belediye binaları yerle bir olmuş. Gazze şeridindeki bütün kurumların yerle bir olmasını istiyorlar. Ülkenin demişler. Ülkenin nüfusunun 1/4 biri evsiz durumda şu anda ve şöyle bir durum da söz konusu. İnşaat malzemesi de giremiyor Gazze'ye. Böyle ablukanın içerisinde zaman zaman mesela çeşitli tarihlerde şöyle haberler görebilmeniz mümkün. İsrail'den Gazze'ye inşaat malzemesi sevkiyatına izin. İsrail izniyle giren şeyler, evet, var. Muhtelif tarihlerde bu izinlere dair haberleri görebilmek mümkün. Ve şu anda böyle bir izin gibi bir şey de yok. İnsanlar yıkılan evlerin içerisinde kalacaklar. Ya da yakınlarına sığınacaklar. Ama bu insanların sayısı Gazze'nin nüfusunun 1/4. Her 4 kişiden biri. Evet, çok yani anlatılması hala imkansız geliyor. Yani şimdi ateşkesle durum normale dönmüş gibi geliyor ama Noam Chomsky'nin geçenlerde makalesinde belirttiği gibi asıl durum zaten bu yerleşim merkezleriyle mevcut statükonun korunmasına dönülmesi. En büyük tehlike, en büyük terör orada diyor Chomsky de zaten. Çünkü normal kabul etmeye başlayacağız. Evet. Halbuki yani 15 bin ev tahrip oldu. 10 bini tamamen yıkıldı. Büyük hasar gören 5 bin ev var. Bu 15 binin 5 bini, 10 bini tamamen gitmiş vaziyette. 400'den fazla çocuk öldü. Hala cesetleri bulunuyor. Yani 430 da olabilir deniyor. UNICEF'e göre, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'na, 373 bin çocuk. 373 bin çocuktan bahsediyoruz. Travma geçirmiş. Ve acil psikososyal yardıma ihtiyacı varmış. Yani Gazze'nin çocukları üzerinde UNICEF'in sözcüsü Christopher Tidy demiş ki feci, katastrofik ve trajik sonuçları olacaktır demiş ve eğer bunu ekstrapolasyon yaparak bir nüfusa, yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusuyla kıyaslayacak olursak aşağı yukarı şey olur demiş, 200 bin çocuğa tekabül eder demiş. Bu çok ağır bir durum. Yani Gazze'deki okullara yapılan, verilen tahribat şimdiye kadar tarihte olanın bence en ağırı diye de konuşmuş Christopher Tidy adlı yetkili, Birleşmiş Milletler yetkilisi. 140'tan fazla okul tahrip olmuş Gazze'de ya da tamamen yok edilmiş bir ay içinde diyor. Şimdi işte Kahire'de barış görüşmeleri yapılacak. Fakat ilginç şeyler de var. Yani Gazze'nin yıkıntıları arasında çocukların durumunun en ağır olduğu apaçık ortada. Evet, ama şunu geçmeyelim isterseniz. Yani kim yargılanacak bu noktada? 1800'ün üzerinde ölü var. 450 civarında çocuk bu ölülerin içerisinde. 1800 değil, 1900 ölü var. 1900'e gelmiş. Gelmiş mi? Gelmek üzere yani. 1867 idi 2 gün önce gelen rakam. 373 bin çocuk travma altında. 140'tan fazla okul tamamen yıkılmış durumda ya da kullanılamaz halde. 400'den fazla çocuk öldürülmüş. Evet, hastaneler, camiler, evler ve ne kadar altyapı tesisi varsa, elektrik sağlayan, su sağlayan tesisi varsa vurulmuş durumda. Ve bunu yapanın herhangi bir şekilde yargılanma gibi bir talebi yok galiba. Ya da yargılanma gibi bir durumu da söz konusu var aslında. Ona da girebiliriz ama önce şeyi de söyleyelim. Yani bu çocukların üzerindeki yıkım herhalde kuşaklar boyu sürecek nitelikte bir şey. Ya İsrail kendi geleceğini nasıl görüyor acaba, bunu da düşünmek lazım. 408 bu, çocuk öldürülmüş. 373 bin travma altındaki çocuk var. Evet. Ve yani İsrail sevgisiyle dolu olmayacak bu çocuklar. Bu daha başlangıç yani. Aslında işin kötü tarafı, çünkü kamu sağlığı koşulları hızla kötüleşiyor diye söylemişler Birleşmiş Milletler yetkilileri. Hiçbir toplum, hangi toplum bununla baş edebilir ki? Bu çok çok çok derin bir yara açıldı demiş. Bu da başka birisi, konuşanlardan birisi. Ve şunu söylüyor. Pernell Ironside diye bir UNICEF yetkilisi bunu söyleyen. Her saat başı daha kötüye gidiyor şartlar. Su bitmek üzere, hastalık hızla yayılacaktır. Ve ateşkes sadece kesinlikle Gazze'nin ıstırabını durdurmaya yetmeyecektir. Ablukanın muhakkak sona ermesi lazım. Eğer gerçek bir düzelme ve kalıcı bir barış isteniyorsa İsrailler ve Filistinler arasında demiş. Bunu da söyleyen Nishant Pandey, Oxfam, yani Oxfam yetkilisi, yardım kuruluşunun yetkilisi. Bu şekilde konuşmalar oluyor ve şu durum var. Çok ciddi bir su ve altyapı krizi olacak. Çocuklarda inanılmaz bir korku eşiği aşılması olmuş artık yani. Bunun yıllarca süreceği, belki de ömür boyu sürecek şeylerinden bahsediyorlar. Böyle durumlar var. Şimdi senin sorduğun soruya geçmeden önce bir de Brian Eno'nun mektubundan, Amerika'ya yazdığı bir mektuptan bahsetmeliyiz. Sanatçı, ressam ve mucit, müzik aletleri yapımcısı, prodüktör ve David Bowie'den U2'ya ve Coldplay gibi gruplara kadar pek çok insanla işbirliği yapan, çok tanınmış radyomuzda da Osman Tümay yıllarca Brian Eno'nun üzerine programlar yapmıştı. Önemli bir müzisyen ve Stop the War Coalition diye bir kuruluşun daha Irak işgaline giden günlerin başından beri içinde bulunuyor. Ve merhaba herkes, hepinize merhaba diye yazmış. Bu mektupla bir söz edeyim, yani kuralı çiğnediğimi biliyorum ama daha fazla sessiz kalamayacağım diye başlıyor ve diyor ki, bir ağlayan Filistinli adamı gördüm, elinde plastik bir torba, naylon torba vardı diyor. Et taşıyordu içinde diyor. Torbanın içinde et vardı diyor. Bu oğlunun etinin parçalarıydı diyor. Ve tamamen dilim dilim ayrılmıştı bu, hastanenin ifadesine göre, doktorların ifadesine göre İsrail bir şey saldırısı sonucunda, füze saldırısı sonucunda ve bu yeni gözde moda yeni silahını, fleşet denilen işte o küçük okçuklar, çiviler kullanılıyor. Bunlar koparıp atıyor insanın etini. İşte çocuk Muhammed Halaf el Navasra'ydı, 4 yaşında. Birdenbire şeyi düşündüm diyor, benim de çocuklarımdan biri olabilirdi bu naylon torbanın içindeki. Ve bu da beni çok uzun süreden beri en fazla tedirgin eden düşünce oldu diyor. Sonra da Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in bundan Gazze'de savaş suçlarından suçlu olabileceğini düşününce ve bir komisyon kurulmasını istediğini duyunca bunu okudum. Amerika bunu imzalamayacaktır diyor. Peki ne oluyor Amerika'da diyor. Yani kendi deneyimden biliyorum ki ne kadar çarpık haberler verildiğini biliyorum. Ve öbür tarafın hikayenin bilinmediğini, medyanın çarpıtması dolayısıyla biliyorum. Ama Allah rızası için o kadar da zor değil nerede olup bittiğini diyor. Yani Amerika neden bu kadar körü körüne destekliyor etnik temizleme işini diyor. Neden anlayamıyorum, kavrayamıyorum diyor. Ve yani sadece AIPAC gibi İsrail dostu kuruluşların, Yahudi komisyonlarının gücüyse bunu düşünmek istemiyorum ama o zaman tümden çürümüş hükümettir. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yok. Bu sebep bu değil, olamaz diyorum ama ne olduğunu bilmiyorum diyor. Ve şunu söylüyor, ben gözlerimle tanık olduğum birkaç şey söyleyeyim diyor. Geçen sene İsrail'deydim diyor. Ve UNRWA'da, Birleşmiş Milletler yetkili kuruluşunda çalışan, yani eşinin kız kardeşi de orada çalışıyormuş Kudüs'te. Ve şunları gördük biz diyor. Yani Filistinlilerin yaşadığı evler dikenli tellerle çevriliyor ve tahtalarla. Neden çevrildik diye sordum diyor. Şeyler, yerleşimciler çünkü pislik fırlatıyorlarmış evlere, camlara ve kapılardan ve kullanılmış bezleri, kadın bezlerini filan fırlatıyorlarmış Filistinlilerin evlerinin üzerine. Filistinli çocuklar okula giderken ya da dönerken İsrailli çocuklar beyzbol sopalarıyla dövüyorlarmış onları. Anneleri babaları da döven çocukların alkışlıyorlardı diyor ve kahkahalar atıyorlardı diyor. Yani bütün gördüğüm kasaba boşaltılmış, bir kasaba gördüm boşaltılmış, mağaralara sürülmüş ve yerleşimciler yerleşmiş onların topraklarının gasp üzerine. Etmişler yani. Gasp etmişler ve doğrudan doğruya tepeden de pislik dışkı fırlatıyorlardı İsraillerin köylerinin üzerine, Filistinlilerin köylerinin üzerine diyor, aşağıdaki tarım bölgesine. Filistinler de yıllardır orada yaşıyorlar. Ya düşünüyorum, bunu Amerikalılar gerçekten onaylıyor mu? Bu gerçekten okey mi diyor, yoksa bilmiyorlar mı diyor. Şimdi mektubun tamamını okumayacağım ama şunu söylüyorum. Beni asıl bunların ötesinde beni rahatsız eden şey daha büyük resim diyor. Yani beğenin ya da beğenmeyin, dünyanın büyük gözlerinin önünde Amerika Batı'yı temsil eder diyor. İster öyle. Bu çok doğru bir tespit gibi geliyor bana Brian Eno'nun şeyi. Yani dolayısıyla Batı bu savaşı destekliyor gibi görünüyor. Ve bütün bu ahlak ve demokrasi konuşmalarımıza, nutuklarımıza rağmen bu böyle görünüyor diyor. Ve işte o zaman bütün aydınlanma çağının ve Batı kültürünün bütün medeniyete yaptığı muazzam katkılar bir anda silinip atılıyor. Ve çılgın mollaların, din teröristlerinin büyük sevincine karşı, bu inanılmaz ikiyüzlülük, riyakarlık karşısında onlar göbek atıyorlar sevinçten diyor. Savaşın herhangi bir moral desteklenecek tarafı yoktur görebileceğim. Fakat aynı zamanda pragmatik bir değeri de yok diyor pratikte. Yani Kissinger'ın real politik, gerçek politika anlamında hiçbir anlamı yok. Bu sadece bizi kötü gösteriyor diyor. Yani biliyorum meşgulsünüz Amerikan vatandaşları. Bunlar sizinle meşgul etmek istemezdim ama politikaya da alerjiksiniz. Çeşitli derecelerde alerjiniz var. Bunu da biliyorum ama bu politikanın ötesinde diyor. Biz medeniyetin kurtarılıp kurtarılamayacağını konuşmaktayız artık. O safhaya geldik diyor. Kuşaklar boyu inşa ettiğimiz. Ve yani hiçbir retorik değil bu yazdıklarım. Slogan için yazmıyorum diyor. Anlamıyorum ve keşke anlasaydım diyor. Şimdi Brian Eno'nun söylediği çok önemli bir şey var. Bütün bu IŞİD cehennemi, şimdi birazdan okuyacağız mesela. Yani 40 bin kişi ezidilerin bir dağın tepesinde susuzlukla ölüm arasında tercih yapmak durumunda olduğu bir durum. Bütün bu dünyanın dört bir tarafından gelip pasaportlarını yakan, sen işte bir yıldan fazla bir zamandır takip ediyorsun. Çeçeni var, İngiliz'i var, Amerikalısı var, intihar komandosu, Türk'ü var aralarında. %10'un Türk olduğu söyleniyor. Bu insanların bu hale gelmesinin kaynağının önemli bir sebebi olarak ben Brian Eno'nun tespitine katılıyorum, düşünüyorum. Yani bu kadar büyük bir ikiyüzlülük, adaletsizlik karşısında insanlar da çok radikal bir şeye doğru gidiyorlar. Ve bu gidişin muhakkak durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve mutlaka yargılanması gerektiğini düşünüyorum. İsraillilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Hamas'ta savaş suçu işlemiştir. Roket atarak Hamas'ta yargılanmalıdır. Ama İsrail'in bu yaptıkları cezasız kalırsa, uluslararası hukuk egemen kılınmazsa, insanlığın 500 yıldan beri geliştirdiği, en medeniyetin en temsil ettiği şeylerden bir tanesi uluslararası hukuk. Yani camianın kurallarını belirlemek, yani ahlaka, etiğe ve de vicdana aykırı şeyler yapılmaması hukuka bağlanmıştır. Şöyle bir durum söz konusu olsa, mesela bir cinayet işlediniz diyelim. Cinayet işlediniz, hakim size dedi ki hadi ben görmedim bu sefer. Aynı şekilde polis de dedi siz kendi işinize bakın, devam edin yapacağınız ne yapıyorsanız, ama bir daha yapmayın dedi kimse görmeden. Normal hayatına devam ettiniz. Sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra ikinci cinayetinizi işlediniz. Gene aynı tavırla karşılaştınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci cinayetinizi işlediniz. Gene aynı tavırla karşılaştınız. Altıncıyı işlemekten çekinir misiniz peki? Hayır. İsrail çekinmiyor. Sorun da orada zaten. İki önemli şey söyleyeceğim. Bir tanesi Democracy Now!'da son derece ilginç. İsrail'in kendisini savunma gerekçesiyle kurtarmasının imkanı olmadığını söyleyen uluslararası hukukçu John Dugard'la yapılmış bir konuşma var. Yani savunma da olsa işgal altındaki bölgelerin işgalcinin sorumluluğuna girer Cenevre sözleşmelerine göre diyor. Hiçbir şekilde savunma halinde bile olsa bunları yapamaz. Okulları vurmayı, çocukları vurmayı vesaire. Yani İsrail'in bugünkü saldırısının işgalin sürdürülmesinin bir parçası olarak nitelendirilmesi gerekir. Filistinli militanların da cevabı da sömürgecileri karşı çıkan sömürge insanlarının tepkisi olarak değerlendirilmelidir diyor. Çok tarihi önemi olan bir adam. Aynı şeyleri Human Rights Watch direktörü, yürütme sorumlusu, yani insan hakları izleme örgütünün sorumlusu Kenneth Roth da söylüyor. Ve muhakkak yargılanmaları gerekir. Aksi takdirde bu iş politik olarak da çözülemez. Müthiş bir şey var. Yani Roma statüsüne göre bir devlet, Amerika bile yargılanmalıdır diyor. Yani uluslararası suça ortak olan, yardım eden, destek olan devletlerin de yargılanması gerekir diyor. Onun için Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımıyorlar. Şimdi yalnız şey tanıdı, devlet olarak da tanındı Birleşmiş Filistin. Onun için taraf olacak ve bundan sonra yürütülmesi gerekiyor. Bu arada evet, çok önemli bir şey daha söyleyeyim ve bitirelim. Biraz taşırdık ama bu meseleyi günlerdir konuşuyoruz haklı olarak. 9 Ağustos'ta, yani bu cumartesi günü Londra'da Portland Place'te Hyde Park'a bir yürüyüş var. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin önünden geçerek ve buna bir çağrı da yapıyor şeyin örgütü, Stop the War, War Coalition. Yani diyorlar ki hiçbir gerekçe olmaz, orayı dolduralım tamamen ve Britanya'da yapılmış en büyük gösteri olmalıdır. Gazze için ulusal bir toplantıya çağırıyorlar. Cumartesi günü öğleyin. Saat 12'de. BBC Portland Place diye yazılmış. Bunu da belirtelim ve bir ara verelim. Açık Gazete. biraz önce mektubunu okuduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerikan halkına daha doğrusu yazdığı açık mektupta kendisini dikkatle dinlemeye çalıştığımız Brian Eno, işte böyle bir son albümünde, Someday World adlı albümünde, To Us All adlı parçasıyla bizi seslendirdi. Feryal Kabil bunu bize verdi. Bu parçayı çok önemli bir müzisyen ama aynı zamanda da gerçek bir entelektüel, vicdanlı bir kişi olduğunu da ortaya koyuyor Brian Eno. Bugün bir Filistinli adam gördüm. Elinde çocuğunun parçalarını taşıyordu, naylon torbada diyen bir mektup. Şimdi bir başka şey, 9'undaki cumartesi günkü şeyi verdik. Ama bir başka eylem daha var. O da çok ilginç. Ve şeyde London Palestine Action diye aktivistler bir fabrikanın damından sesleniyorlar. Bir Britanya, Birleşik Krallık Stop Arming Israel diye yazmışlar. İsrail'i silah yardım yapmaktan vazgeçin diyorlar. Bu nerede? İngiltere'de bir şey. Drone motor yapıyormuş. İnsansız hava aracı motorları yapan. Ve Shenstone'da, İngiltere'de, orayı işgal etmiş durumdalar. UAV Engines Limited, UAV Engines Limited diye bir şirket, İsrail'in savunma sistemleri şirketi Elbit'in bir yan koluymuş. Ve şirketin hisse senetleri de doruğa çıkmış. %6, Gazze'ye son saldırı sırasında 6.1'lik bir yükseliş kaydetmiş. Tam da bütün mesele ve Elbit Sistemleri şirketi nasıl tanıtım yapıyormuş? Savaşta denenmiştir aletlerimiz, rahat rahat kullanabilirsiniz diyorlar. Gündelik kullanımlar için mi satıyorlarmış bunu? Evet. Elbit sistemleri, yani drone teknolojisini, İHA teknolojisini savaşta denenmiştir diye mide bulandırıcı bir şekilde övünerek satıyorlar demiş Sarah Cooper, aktivist ve öğretmen. Ve fabrikanın kapanmasını istiyorlar. Birleşik Krallığın yardımının da bitmesini istiyorlar. Bunlar Filistinleri öldürmek için yapılan şeyler diye tweet atıyorlar. Ve sadece tweetle yetinemezsiniz jenosit, soykırım karşısında. Harekete geçin, durdurun diyorlar. Şu anda bu soru değil, söylüyorum. Birleşik Krallık, yani Britanya hükümetinin İsrail'e sattığı silah ve askeri mal miktarı, tutarı nedir biliyor musun? 8 milyar sterlin. Yıllık? Değildir galiba. Yıllık Amerika Birleşik yani. Devletleri bile yıllık gönlünden kopan paranın 250 milyon dolar civarında yok, oldu. 3 milyar. Yıllık. Amerika Birleşik Devletleri. Daha geçen imzaladılar. O ek bir şey. O 220 milyon sadece... Sinirlenmeyin abi, tamam veriyoruz dedikleri. Evet. Bu yoksa 3 milyar. Mısır'a da veriyorlar Sisi'ye de. Bu arada Sisi de yeni bir Süveyş kanalı kazmaya karar vermiş. Çılgın Sisi projesi. Ona giremeyeceğiz. Vaktim yok. Yani Etiyopya'daki barajdan sonra nereyi kazarlarsa kalsınlar bulamayacaklar çözümü ama. İsrail'e 8 milyar yani 16 milyar dolarlık bir yardımdan bahsediyoruz. Askeri yardımdan. Ve şimdi sıkıştırıyorlar, bir de Barones de, başbakan yardımcısı da istifa etti biliyorsun hükümetten ilk defa ve bunu protesto ederek 8 milyar yani o'luk sterlinlik yardımın düşünüyormuş şimdi Britanya hükümeti. İsrail'in meşru savunma hakkını engeller mi, durdurursak bunu diye böyle bir tartışma. Haraç gibi bir şey değil mi bu bir yandan baktığın zaman? İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi ödeyenler doğrudan onların parası gidiyor bu İsrail'in savunma sistemi adı altında kurduğu şeyleri, silah sanayini, silah sistemlerini. Ama İsrail'de sanki böyle gidip şimdi bakın şu kadar para lazım bize, vermezseniz gerisini siz bilirsiniz gibiden bir mesajla gönderiyor olamaz mı? Aktivistler... Yani aklım almıyor durup dururken bu kadar paranın İsrail'e nasıl akıtılabildiğini. İlginç, çok para var. Karlı da ondan. Hangi sen kar diye bir şey duydun mu? Duyuyorum zaman zaman da nasıl bir para var? Yani para milyarlarca dolar akıttığınız, verdiğiniz zaman mı kârı geçiyorsunuz? Hayır, sen değil. Silah şirketleri, bu drone benim. O seninle ilgili değil bu. O kar. Ama benim param gidiyor. Gider ama öbürleri kar ediyor. Sen dersten sonra şeyden sonra gel, ben bir ufak 101 sana ekonomi 101 dersi vereyim. Aktivistler göklere bakıyorlar Elbit fabrikasının çatısından, yıldızları seyrediyorlar. Gazze'deki halk da göklere bakıp drone'ları seyrediyorlar. Öldürücü drone'ları seyrediyorlar diye tweet atmışlar. Hayır, bu sadece seyretseleri, yani seyretmeseler bile sesle zzzz diye bir sesle beraber her zaman duyuyorlar. Böyle bir şeyde olduğunuzu düşünsenize. Sürekli tepenize dolaşan bir peki, ses var. Peki, günün sorusu. Artık hazır mısın? Buyurun, buyurun. Hadi. Orta Doğu dörtlüsünün sözcüsü, en önemlisi Tony Blair nerede? Tony Blair nerede? En son Mısır'daydı. Mısır'dan nereye geçmiş olabilir? Barışı sağlamak için görüşmeleri tamamladı mı? Onu soruyorum. Yani barış mı sağlayacak Tony Blair? Evet. O zaman İsrail'dedir. Dert olabilir. Olabilir. Ben de bilmiyorum. Bunu, Tony Blair... cevabını bildiğim soru sorar mıyım sana? Tony Blair nerede? Tamam, Tony o zaman şöyle yapalım. Tony Blair'in nerede olduğunu bilen ya da gören dinleyicilerimiz varsa bize hem mail yoluyla hem Twitter üzerinden ulaşabilirler. Biz de burada Tony Blair'in nerede olduğunu açıklarız. Dünya evet. Tony Blair'e muhtaç halde değil ama biz merak ediyoruz şu anda nerede olduğunu. Konuşma başına da 50 dakikalık bir konuşma için 248 bin dolar kazanıyor. Çağıralım mı Açık Gazete'ye? Tony Blair mi? Bize de bir konuşma. Ama yok o kadar paramız yani. Peki geçelim diğer haberlere bakalım. Bir Ermeni meselesi çıktı başımıza şimdi bir daha. Buna ne diyorsun? Başbakanın akıl almaz bir konuşması oldu. Ve ortalık toz duman oldu. Ne yapacağız onu? NTV'deki büyük gazetecilere, gazeteciye verdiği şeyden sonra evet. Mı diyorsunuz? Röportajda mı diyorsunuz? Evet. Çıkıyor ağızdan yani. Tutamıyorsunuz. Yani ne kadar saklarsanız benim için Gürcü dediler, affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler sözlerine. Ermeni vatandaşlar yazılı bir açıklama yaparak yanıt vermişler. Affedersiniz Ermeniler başlıklı bir basın açıklaması var. Ve benim için mesela neler söylediler, çıktı bir tanesi aynı zihniyet Gürcü diyen oldu, çıktı bir tanesi affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu diyor Başbakan Erdoğan. Bu alıntıyı yapmışlar. Sonra şöyle diyorlar mektupta. Sittin sene Türk'üm diye bağırtıldık. Tamam, sen kaldırdın. Bağırdığımız şeyi hiç çirkin bulmadık. Yanlış bulduk. Hiç olmamızı söyledikleri şeye kızıp sinirlenmedik. O şey olmamızı dayatmalarına sinirlendik. Ha, ırkçımız, Türk düşmanımız hiç olmadı mı? Olmaz mı? Her millette ne kadar varsa bizde de o kadar vardır. Ama biz ırkçı olanlarımızı alıp da baş tacı etmedik. Bu bizim temsilcimizdir diye parlatıp ortalığa çıkarmadık diyorlar. Nasıl ki şimdi senin sözlerini sana oy verenlere yazmıyorsak, yıllardır da mağduriyetimizin kaynağı olarak Türklüğü ya da Kürtlüğü, Çerkesliği, Müslümanlığı vesaire görmedik. Soyu kırılmış bir halkın kendi toprağındaki diasporası olarak küçük küçük sinik sinik yaşayıp gidiyoruz. Bizi oltaya takmayı bırak artık, dalgana bak. Ta ki biz Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Kürtler, Türkler, Çerkesler, Gürcüler, Aleviler, Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar, şimdi sana oy veren ve vermeyen kardeşlerimizle bir gün senden daha iyisini yapabileceğimizi gösterene kadar dalgana bak diyorlar. Anna Turay, Arat Dink, Ardaşez Margosyan, Aris Nalcı, Garopaylan, Harutyun Özer, Karin Karakaşlı, Kenan Yenice, Hayko Bağdat, Nazar Binatlı, Nazar Büyüm, Ohannes Kılıçdağ, Robert Koptaş, Sebu Aslangil, Şake Yalçın, Tatyos Bebek ve Yetvart Danzikyan'ın imzalarını taşıyor. Bu arada ilginç bir mektup daha var. Turun Türkeş'ten gelen mektuptan bahsediyorsunuz. Affedersiniz, Ermeni olmak suç mu başlıklı bir bildiri yayınlamış. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, kendisi MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in de başbuğ diye bilinen oğlu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu televizyon programındaki sözlerine şöyle demiş: bilindiği gibi dönem dönem Sayın Erdoğan Erdoğan'ın bilinçaltı sızıntı yapmakta ve bastırılan düşünceler bir anda dilinden dökülmektedir diyor. Freudian slip'i tarif etmiş. Evet. Dün geceki söyleşi esnasında da buna benzer bir durum yaşanmıştır. Kendisine yöneltilen bir sorunun ardından şöyle cevap vermiştir: bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın süre gelen ayrımcı üslubunu ve nefret dilinin sonuncu kurbanı da Ermeni kökenli vatandaşlarımız olmuştur. Sayın Erdoğan'a 21. yüzyıldan haberlerimiz var diyor. Ermeni olmak bir suç, bir kusur, çirkinlik, ayıp veya günah değildir. Ait olduğumuz etnik ve kültürel gruplar yüce Rabbimizin takdirinin bir neticesidir ve bunların haşa ayıplanması veya küçümsenmesi günahların en büyüğüdür. Kaldı ki bu sözler yasalarımıza göre de nefret suçu kapsamındadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan bir şahsın böyle bir cümle sarf etmeye hakkı yoktur. Devlet sorumluluğu üstlenen veya üstlenmeye aday olanların varsa kişisel hezeyanlarını bir kenara bırakmaları zaruridir demiş. Üzülerek görmekteyiz ki Sayın Erdoğan'ın nezdinde Alevi olmakta, Zaza olmakta, Musevi olmakta, Ermeni olmakta ağız kıvrılacak meselelerdir. Ve şöyle demiş, bitiyor mektup: afişe edilen ayrımcılık sürdükçe biz savunmasızların, azınlıkta olanların ve hor görülenlerin yanında yer almaya devam edeceğiz. Ben Türk vatandaşıyım ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıyım diyen herkes, etnik, dini ve mezhepsel aidiyetleri ne olursa olsun bizim teminatımız altındadır diyor. Ne diyorsun? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı söylüyor bunu. Başbuğ'un oğlu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, ona da buradan bir günaydın diyelim. Ama kendisi bu aralar biraz yoğun olabilir çünkü bu duymaz, NTV'de... dinlemiyor mudur diyorsun? Yok, NTV ve Star'daydı bu Oğuz Akseverle yaptığı röportaj. Ve orada Oğuz bir anket... Akseverle mi yapmış bu röportajı? Üstad gazeteci duayen dedim ya. Anlamadınız mı siz? Anlamamıştım. Yani NTV ve Star TV ortak yapımında çıkmıştı ekran karşısına. Seçim yasaklarını ihlal ettiği yönünde bir başvuru varmış yine. Bu sefer anketleri okumuş bu yayında. Bu sebepten ötürü RTÜK'ten izleme raporu istenmesine karar vermiş YSK. Başı dertten kurtulmuyor Erdoğan. Nedir bu ya? Daha önce de çektiği reklam filmi de dini duygularıyla... Ne etmek? İstismar değil de başka bir şey. İstismar, evet. İstismar mı? Suistimal, istismar. Dini duygularla oynamak mı? Olduğu gerekçe, bunun gibi bir gerekçeyle red yemişti YSYK'dan. Evet. Ve şimdi de böyle bir dertle karşı karşıyaymış. Yani çok şeyler var. Başarısız danışmanları var Erdoğan'ın diye düşünüyorum ben. Ya da kendisi biliyor da yanlışlıkla mı ağzından çıkıyor artık, biraz önce söylediğiniz gibi? Yoksa biliyor da mı, bilerek mi çıkıyor artık? Görmek lazım bazı gerçekleri de, ama nasıl? Bizi aşar. Yayın yasağı koyulsun Erdoğan'a. Nasıl fikir? Kendine yayın yasağı koyan başbakan. Ama peki bu şimdi RTÜK vesaire, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve diğer kurullar, Yüksek Seçim Kurulu yasaklar getiriyorlar da, bu yayının yapıldığı yayın organına, NTV'ye mesela, kimle ortak yayın yaptı dedin bilmiyorum, NTV. Star. Ha, Star. Onlara da bir uyarı gelecek herhalde, değil mi? Yoksa sadece uyarı şeyle mi? Hani ceza demeyeyim ama. Bilmiyorum, onlar da gelecek mi? Koskocaman başbakan konuşmuş. Kimi kime uyaracaksınız diye bir soru sormazlar mı şimdi o kanalların patronları? Sorarlar. Sorarlar da ortalık toz duman, hakikaten çok tuhaf bir durumdayız. Yani sadece Türkiye gene iyi. Biraz daha kuzeye indiğiniz zaman ortalık gerçekten toz duman. İnsanlar daha kaçmaya başlamışlar cari olarak esir edilmemek için. Yani evet. Tam bir ortaçağ. Ortaçağ'dan da daha kötü olabilir belki de. Evet, ortaçağ hakkında zaten çok farklı değerlendirmeler yapmak mümkün. Evet, evet. Bu işte Brian Eno'nun mektubu son derece iç açıcı aslında. Genel bir Batı medeniyetinin tarzına bu inanılmaz ikiyüzlülük ve savaş suçları işleyip biz yapmadık şeyi yolun sonunu getirdi artık. Yani bütün bu insanların tamamen kan dökmeye yönelen bir grubu ortaya çıkarttı. Peki şaşırtıcı olan şeylerden biri de şu. Bunun sonu da gelmiyor. Yani her şey, mesela şimdi İsrail'de yapılan bir röportaj var. Gideon Levy, sesini yükselten Haaretz gazetecisi. Sokağa çıkamaz hale getirmişler. Böyle şey mektuplar geçiyorlar Gideon Levy'ye. Tweet'le sosyal medya üzerinden müteveffa Levy, sen artık öldün diye mektuplar yazıyorlarmış. Kendi zorla, kendi isteğine aykırı olarak, muhalif olarak gazetesi ona korumalar tahsis etti ya, ondan bahsetmiştik. Evet. Korumalar da eleştiriyormuş. Sen nasıl böyle konuşuyorsun diye gidiyor Levy'ye. Durum bu yani. Durum bu. Herkes ne yaptığının farkında ve arkasında. Gerek IŞİD olsun, gerek İsrail olsun. Herkes ne yaptığının gayet farkında. Kimse de bir şey gizlemeye çalışmıyor. Ve olan durumda da herhangi bir değişiklik yok. İsrail 4 senede bir tekrar ediyor bunu. IŞİD gibi bir örgütte her gün tekrar etmeye başladı bunu, tarihi evet. İsrail kadar eski olmasa da ona yetişmeye çalışıyor galiba. Evet, IŞİD Erbil'e doğru ilerliyor deniyor. İslami Devlet 50 bin kişi dağlara kaçmış durumda, saklanmış. Kürt yetkililerden biri de 50 bin kişiye yardım edilmemesi halinde açlıktan ölmeye başlayacaklarını iddia etmiş. Yani ya susuzluktan ve açlıktan ölecekler ya da IŞİD'in eline geçecekler. Bunları devam, peşmerge güçleri oradan çekilmiş zaten. Peki bunları daha çok uzun boylu konuşacağız. Bir yandan Ebola salgını ilerlemekte yoğun bir şekilde. Neyse, iyi haber şu. Mahmur kampına da bir IŞİD saldırısı olmuş. O da çok önemli, radikalden bir haber. Büyük çoğunluğunu 90'lı yıllarda Türkiye'den Irak Kürdistan'ına göç eden Kürtlerin oluşturduğu bir yer burası. Çok kısa bir süre önce IŞİD saldırısı nedeniyle boşaltılmaya başlanmış. İyi haberinize geçmeden önce çevreden de kısaca bir bahsetme fırsatı bulmamız gerekiyor galiba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda artık hortum uyarısı yapılıyor Türkiye'de. Hortum çıkabilir. Bu sebepten ötürü dikkatli olmasını istiyor vatandaşlardan. Bir diğer taraftan da Ekonomi Gazetecileri Derneği 6. Küresel Isınma Kurultayı'nın sonuç bildirgesini açıklamış. İstanbul'un 55 günlük suyu kaldığını, iklim değişikliğinin enflasyonu büyük oranda etkilediğini ve arttırdığından bahsediyor. Çünkü gıda fiyatları artmıştı. Dolar 2.17'yi geçmiş durumda. Bu yolun sonu IMF diye de yazmış bugün Süleyman Yazar, Taraf Gazetesi'nde manşet haberi de. Büyüme hızı %4 gözüküyor ama vergiler %17 artarak bütçeye gelen paranın ise verimsiz kamu harcamalarına akıtıldığı durumu var. Neyse, onları da tartışırız. Ben iyi haberle bitireyim. İstanbul'un da 55 günlük suyum kaldı dedin. Onu evet, hazmedeyim. Sonra iyi habere geçiyorum. Şeylerden haber yok. 55 gün oldu. Tam suyu kaldığı kadar Musul'da konsolosluk görevlilerinden henüz haber yok. Evet, ama iyi haberden bahsedeceksiniz. Benim de bir elimde iyi haber var. Hadi karşılaştıralım. Bu Türkiye şeyi çözüyormuş. Neyi çözüyormuş? Gazze sorununu, İsrail-Filistin çatışmasını. Niye gülüyorsun? Kiminle çözecekmiş? Hangi tarafta? İsrail arası kötü. Kendi kendine. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu açıklamış. Tek başına çözecekmiş. Aşağı yukarı. İsrail ve Mısır'la görüşme halindeyiz demiş. Türkiye diplomasisinin en kötü olduğu iki ülkeden bahsettiniz biraz önce. Farkında mısınız ne dediğinizin? Hayır. İsrail ve Mısır. Sisi'nin Mısır'ı değil mi? Evet. Hani mitingler düzenlenmişti. Sisi'ye lanet, darbeye lanet mitinglerin düzenlendi. Rabia işaretleriyle. Ortaya çıkan o şeyle şimdi diplomatik temasa girmek zorunda mı kalmış Türkiye? Evet. Hiç görememişim bunu. Hem Mısır hem İsrail'le görüşüyoruz. İzin verilirse hava ambulanslarımız bu yolcuları taşıyacak demiş. Nasıl? Tamam. İşte benim günün iyi haberi. çekip gitmek isteyenler için. İyi gelsin. Haberi duydun, gülümsüyorsun köfte var. Bu iyi haber. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden geliyor. Uzun yıllardır beklediğim bir haberdi bu aslında. Uzay yolculuğunda çığır açabilecek yeni bir motorun prototipi geliştirilmiş. Yakıtsız motor. Erke dönergeci. Gibi değil. NASA yapmış bunu. Hemen işi erkeğe bağlamayın. Gerçekten böyle bir açıklama yapmışlar. Canne sürücüsü adı verilen cihaz bilinen fizik kurallarının aksine uzay aracı için yakıtsız itiş gücü sağlıyormuş. Bu tamamen erkeğe... Güneş enerjisi var ama. Güneş enerjisi var. Erkeğe de güneş enerjisi yok. Sürdürülebilirlik yok. Bilmiyoruz ne olduğunu, bilmiyoruz. Hadi, tamam işte. Erkeği bilmiyoruz. O açıklanma. Ama mikrodalgaları, güneş enerjisiyle mikrodalgaları güçlendirerek elektrik sağlıyormuş ve yakıt deposu olmadan Mars'a kadar gidebilecek misiniz? Dünyayı bırakıp. Allah'ın işte bu... Yeni bir başlangıç mesela. İşitsiz, İsrailsiz. Açık Gazete ekibi bu yolculuğa hazır. Kemerlerinizi bağlayın. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Geçti galiba arıza. Büyük telaşlar ve heyecanla adrenalinle, yüksek adrenalinle çalışıyoruz. Çünkü önce bağlanamadı filan gene. Neyse. Allah Allah. Evet, böyle bir problemimiz devam ediyor. Ya yani. Bu Türk İstanbul dünyanın finans merkezlerinden biriydi değil mi? Mesela adam dün tophaneden 2 milyar dolar falan yollamaya kalktığında ne oldu? Ha? Bu finans... Aşk gemisiyle yollamıştır belki. Neyle? Aşk gemileri buraya tophane limanına, Karaköy limanına. Valla bilmiyorum da yolda gelirken bugün programa duvar yazısı okudum. Ondan sonra ben bu konulara girmemeye kararı verdim. Şey yazıyordu. Burası tophane merkez, akıllı olsun herkes yazıyordu. Tamam işte. Size de hatırlatayım yani. Bu finans merkezi, ben bayılıyorum bu elektrik kesintilerine falan değil mi? Böyle telefon, su. Evet. Ya bizim bütün internet bağlantılarımızı alt üst etti dün Cengiz. Yani anlatsam 2,5 saat falan sürer. Onun için hemen geçelim. Evet, geçmiş kız. Olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Allah beterinden saklasın diyelim falan. Bunlar artık yani böyle. Evet, evet. Öncelikle bir kısa... Bunları arayabiliriz diyelim. Ya, hayır, hayır. Hayır, peki. Agit'le başlayalım istersen. Agit raporu önemli. Raporu bir, yani şimdi uluslararası bir kuruluş ve yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı önce konferanstı 1975'te. Yani bütün Sovyet sisteminin köküne kibrit suyu eken kuruluştur esasen. Yani Avrupa'da Avrupa'da yani duvarın çökmesinin baş müsebbibidir esasen. Yani 1975 Süleyman Demirel'in altında imzası bulunan Helsinki çartı beyannamesi ve şimdi dallı budak koskoca bir teşkilat tabii ve yaptıkları işlerden bir tanesi de election monitoring, yani seçim izleme görevi. Ama sadece izleme değil, aynı zamanda da tavsiye görevi de görüyor AGİT. Yani bu seçim işte böyle olmaz, şöyle olur falan. Ve nitekim bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptıkları işler ağırlıklı olarak eksikleri tespit etmek ve daha önce verdikleri tavsiyelerin takibini yapmak. Çünkü yani AGİT Türkiye için yeni değil ama Türkiye umumiyetle bu uluslararası kuruluşları hep sabık komünist ülkeler için varlar sahikiyle pek Türkiye'ye sokmazdı. Evet. Şimdi ne olduysa olur almışlar ama çok sınırlı bir görev gücü var şu sırada ve yani 20 kişiler falan, yani bu bütün Türkiye'de seçimler nasıl cereyan ediyor edecek bakmak için yeterli değil tabii. Ama bir ilk ön rapor yayınladılar geçenlerde basında işlendi, Açık Radyo'da işledi. Evet. Yanılmıyorum değil mi? Yok işledik, evet, ve dehşete tabii kapıldık yani. Yani evet, ve yani bütün o diplomatik dile rağmen zehir zemberek bir, evet, rapor. Evet, aynen çok öyle. Çok kötü bir rapor yani. Ama o diplomatik dil tabii onu biraz hafifletiyor haliyle. Çünkü uluslararası bir kuruluş ve Türkiye'de onun bir parçası. Çok sert ifadeler kullansalar bir daha sokmazlar AGİT gözlemcilerini Türkiye'ye. Sınırlı heyet zaten adı. Sınırlı seçim gözetim heyeti. Bir kere en önemli tespitlerinden biri, tekrarda her zaman fayda var bu gibi şeyleri. Türkiye'de çünkü pek bilinmiyor. Yani Türkiye'de seçimler böyle dört dörtlük ve sorunsuz cereyan eder gibi bir algı vardır. Bu doğru değil. En önemli tespitlerinden bir tanesi, Yüksek Seçim Kurulu toplantılarının şeffaf olmadığı, aldıkları kararların katiyen görünür olmadığı, şikayet ve itirazların kamuya açık olmadığıyla ilgili. Yani bir kere yani seçimin bekası için var olan Yüksek Yargı Kurumu YSK'nın yetersiz olduğunu söylüyor ki bu başlı başına bir kere bir facia yani. Evet. Bu bile yeter. Tabii bir iki ilginç gözlemi daha var. Yani ikisi en azından altını çizelim. Bir tanesi, başbakanın tamamen resmi devlet organizasyonlarını kullanarak kampanya yaptığını, evet, söylüyor. Yani tamamen Alaturka tabii. Diğeri de 53 milyon içeride, 2.8 milyon dışarıda. Yani işte 55.8 milyon seçmene 73.8 milyon pusula, biliyorsun. Evet, onun üstünde duramamıştık. Yani muazzam miktarda bir pusula fazlası var ve neden olduğunu anlayamadığını belirtiyor. Hayır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. 18 milyon fazla pusula var. Bu son derece kuşku uyandırıcı bir durum. Ama bu yeni değil. Yani diğer seçimlerde de böyleydi bu. Evet. Yalnız bunun tabii Türkiye'de kimse farkında değildi. Çünkü dediğim gibi işte o algıda her şey yolunda gidiyor. Yani Türkiye çok iyi bir seçim organizasyonu yapar falan gibi bir galatı meşhur vardır, biliyorsun. Evet, buna bunun doğru olmadığı artık uluslararası gözlemciler tarafından ortaya çıkarılmış vaziyette. Buna da şükür diyelim. Çünkü evet, buna bilişsel kadar, yani dünyanın katakullisi dönüyordu tabii. Ama bunlar hiçbir zaman yansımıyordu. İşte Türkiye eski demokrasidir. 1946'dan beri çok partili sistemdedir. Şudur budur falan gibi. Evet, bilimde de buna şey deniyor değil mi? Babında yarattığımız bir sistemin ne kadar palavra olduğunu bir kere gördük ki bu oy atma biçimi bir kere, yani bu pusula meselesi artık, yani kendisine demokrasi diyen ülkelerde böyle bir şey kalmadı. Yani artık tamamen elektronik, biliyorsun. O işte, onun resmi yok, öbürünün dinlenmesi falan, artık böyle kağıtlar, bir de kağıda yazık yani. Olsun, yeni ağaç dikeriz. 10 derece iptidai yani bir sistemden bahsediyoruz yani. Evet, bunun böyle her şeyin yolunda gittiği yolunda ki izlenim, algı da bilişsel uyumsuzluk diye adlandırılan, işte cognitive dissonance denen şey, zaman zaman konuşuyoruz. Evet. Bu hat safhada var yani. Evet. Diğer konumuz AGİT'li dışında bu Süddeutsche Zeitung, Almanya'nın önde gelen ilk, yani 2-3 gazetesinden biri olan sosyal demokrat eğilimli Süddeutsche Zeitung'da bu Kanal İstanbul ve Tayyip Erdoğan'ın abuk projeleriyle ilgili 2 gün önce tam sayfa bir makale çıktı. Zehir zemberek bir makale bu. Çok büyük, çok ayrıntılar var. Türkiye'den uzmanların görüşlerine yer veriyor. Ve çok önemli bu. Çünkü yani ne alakası var Almanya ile sadece yani jurnalistik yani gazetecilik babında bir iş diye bakılabilir. Doğru değil. Zira bölgesel hatta küresel diye bir kabus hazırlanıyor ve bu ta yani kaynağı Almanya'da olan Tuna'yı dahi etkileyecek. Dolayısıyla Almanların bu konuda en azından bilgilendirilmeleri ve yani Türkiye'den en azından kardeşim nerede sizin çevresel etki analiziniz veya stratejik etki analiziniz diye sormaları için fevkalade önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Anladığım kadarıyla bir tane de Newsweek'te var. Evet, Newsweek'te de bayağı önden yani kapaktan da duyurularak verilen bir haberde çılgın projelerin Türkiye'ye büyük zarar olacağını, özellikle İstanbul'u tamamen mahvedeceğini, yani artık İstanbul'un bir metropol olarak değerinin kalmayacağını filan yönelik hem alay eden biraz hem de çok ciddi tehlikelere işaret eden bir yazı da çıktı orada. Ama bütün bunların hiçbir önemi yok. Ben sana asıl büyük haberi vereyim, belki görmüşsündür ama çılgın projelerden Mısır'da da ikincisini, evet gördüm, Sisi de benzer bir şey yapmak evet. İkincisi bir Süveyş mi açmak istiyor? Evet, ikinci Süveyş açmak istiyormuş. 4 milyar dolara açacakmış Süveyş kanalında. 4 milyar mı? 4 milyar dolar biraz ucuz değil mi? Bana da ucuz geldi ama neyse, o sonra bir şey olur. Yeni 35 200'den de açsın. Süveyş kanalı açılıyormuş. Daha henüz açıklamamış onu. Proje ihalesini kazanan konsorsiyumu yakında açıklayacakmış. Evet. Acayip ama şey, mükemmel yolda ilerliyor Sisi de bu arada. Fantastik projeleriyle. Fantastik proje. Yani, kanal sana kanal diyor yani. Evet. Kanalsa kanal. Kanal. Huffington Post'ta da var bu arada. Huffington Post'ta bu Süddeutsche Zeitung'un haberini kullanmış. Önemli tabii. Yani bu tamam, alay edilecek projeler bunlar gerçekten de. Çünkü tamamen absürt ve hiçbir ekonomik manası olmayan, aksine hakikaten bölge ve belki çok geniş bölge çapında felaketler yaratacak ve Türkiye'ye büyük tazminat davaları, ama yani 200 milyarlar, 300 milyarlar belki daha bile fazla. Yani Türkiye'yi çökertecek mahiyette projeler bunlar. Hayırlı olsun tabii yani Cumhurbaşkanımız, biliyorsun hiçbir zaman hiçbir şeyi unutmaz ve illaki müstakbel Cumhurbaşkanımız herhalde bunları gündeme getirecektir. Yani buna Gezi Parkı'nı da dahil ediyorum. Çılgın, o da başka türlü çılgın tabii ama o da eninde sonunda dönüp dolaşıp gelecektir yani. Hiçbir zaman hiçbir şeyi unutmaz, biliyorsun Tayyip Erdoğan. Bir kenara yazar ve zamanı gelince onu tekrar gündeme getirir. Evet, bir de şeyin bizim atladığımız, ama senin dün konuşurken, bu program için konuşurken söylediğim bir nokta var. Erasmus burslarıyla ilgili olarak. Erasmus'la ilgili çok tatsız bir gelişme oldu. Erasmus işte hem öğrencileri hem hocaları ilgilendiren bir hem normal eğitim hem her çağda eğitim, Avrupa'nın koca bir projesi bu. Ve Türkiye Ulusal Ajans vasıtasıyla, yani Avrupa Birliği Bakanlığı'nın izindeki Ulusal Ajans vasıtasıyla ta başından itibaren, daha müzakereler başlamadan, hatta Erasmus programlarına büyük bir şevkle iştiyakla katıldı ve katılmaya da devam ediyor. Çok önemli ve Türkiye Avrupalı öğrenciler arasında çok tercih edilen bir ülke. Türkiye'li öğrenciler o küçük eğitim sisteminden farklı bir şeyi görme imkanına kavuşuyorlar. Bir yıl da olsa gidiyorlar Avrupa'nın bir üniversitesinde ders görüyorlar. Ama bütün bunlar çok hayırlı ve hakikaten bugüne kadar on binlerce öğrenci geldi ve gitti. etti. Rakamlar Ulusal Ajans'ın sitesinde bulunabilir. Şimdi bununla ilgili bu kaynak, esas kaynakta bir Avrupa Birliği'nden geliyor ama programa dahil olan ülkeler de bir katkı payı veriyorlar. Türkiye katkı payını %30 azalttı ve o kadar kötü bir zamanda azalttı ki şimdi tam öğrencilerin seçim yaptığı ve işte üniversitelerine, Avrupa'daki üniversitelerine gitmek üzere hazırlık yaptıkları bir dönem ve bu döneme denk gelmesi hakikaten büyük talihsizlik, ama bu sadece bir parasal mali bir mesele değil. Bu aynı zamanda bir mesaj tabii. Yani bir tercihi de yansıtıyor herhalde, değil mi? Neyi? Bir tercih. Siyasi tabii, bir tercih. Mesajdan evet. Kastım o. Yani işte artık Türkiye'nin öyle Avrupa'ya Avrupa'ya ihtiyacı yok. İşte belki Şanghay KOP evet. İşbirliği. Ben de onu diyecektim. Kırgızistan'a gidelim buradan öğrenciler olarak. Şeyler mesela. Bir girişimde bulunabilirler. Özbekistan. Faydalı da olur. Ne olacak yani? Çince öğrenirler. İşte ondan sonra Çin'den o uyduruk malları satın alıp Türkiye'de hayatlarını idame ederler falan diye düşünenler vardır herhalde. Evet, bu çok önemli geliyor bana, çünkü senin verdiğin rakamlar yüksek olduğu gibi on binlerce öğrencinin katılımı, yani çevremizde bizzat pratik hayatta da görüyoruz. Yani Erasmus'a katılan eşlerimizin, dostlarımızın çocukları da ne kadar mutlu oluyorlar ve ufuklarının genişlediğini anlatan çok sayıda insana rastladım ben, yani genç kuşaktan. Yani bir yeni bir perspektif getiriyor. Türkiye'ye kadar yani artık handikap seviyesinde tek dilli bir ülke Türkiye. Yani %7 falan gibi bir rakam dolaşır biliyorsunuz ortada. Yabancı dil bilen sayısı çok düşük değil mi? 5 milyon ediyor yani, az değil. Ama yani çok çok zayıftır biliyorsunuz. Yani Türkiye'de yabancı dil bilgisi. Bu anlamda da çok önemli bir programdı. Ama işte herhalde sonu geliyor. Herhalde. Bütün bunlar tabii yani Avrupa Birliği ile olan ilişkinin sonunu da getirecek şeyler. Yani evet. Bunu da soracaktım ben de. Evet, tabii çok... işte oraya doğru gidiyor. Yani Türkiye sonunda belki havlu atmayacak ama yani bizim ihtiyacımız artık yok falan diye. Zaten bir şey olduğu da yok yani. Ne yeni bir başlık var gündemde açılması. Şimdi artık orada bir Çankaya'da bir Çankaya hükümeti kuruluyor. O işte rakamlar dolaşıyor orada da. 400 danışmanla Çankaya'ya çıkmak falan gibi. Orada bir ya esas hükümet gölge değil yani, esas hükümet orada kurulacak herhalde falan, bunun gibi bir kaosa doğru gidiyoruz. Tabii işin en ilginç tarafı bu Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve müstakbel olursa, becerebilirse başkanlığının istikrar için gerekli olduğuyla ilgili bir algı yaratıldı epeydir biliyorsunuz. Ben bunun tam aksi olduğunu ve Türkiye'nin istikrara değil, yani bugüne kadar hasbelkader işte 2002'den bu yana sürdürdüğü siyasi istikrardan bütün yani artısıyla eksisiyle diyelim, istismarlarıyla birlikte bunun tam aksi bir istikamete doğru artık yol almaya başlayacağını düşünüyorum. Yani ayın 10'undan veya 24'ünden itibaren yani Türkiye bir gibi çok koskocaman bir kaosa doğru gidiyor ve bu kaos bu sefer herhalde AKP'yi de içine alan bir kaos olacak. Çünkü o parti içinde yani sadece birlikte çalışmak istediği insanlar yanına alacağı ve başbakan, bakan işte neyse bir şey yapacağı için dışarıda bir dolu adam kalacak yani, başta Abdullah Gül olmak üzere. Bunlar ne yapacaklar? Yeni bir parti mi kuracaklar? Ondan sonra bir cemaat nasıl bir tavır takınacak? Diğer güçler nasıl bir tavır takınacaklar falan? Yani bu çok belirsiz bir döneme giriyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin yani. O yüzden bugünleri arayın. Evet, dediğin o sebeple doğru, evet. Ve son olarak da bu son gelen Ermeni... Bu 2015 ile ilgili evet. Takım gelişmeler var. Böyle art arda gelen ve münferit olarak okuduğumda okuyup yani ama ne olacak yani vakayı adiyedendir diye geçtiğin ama çok vahim bir birikim ne doğru bir birikimin haberini veren bir takım gelişmeler var. Bu Ermeni soykırımı meseleyle alakalı. Şimdi epey de konuşuyoruz bunu. 2015 ile ilgili bir dolu hazırlık yapılıyor güya. 2015 Çanakkale'dir bunun bu işte, yapılan işlerden bir tanesi. Soykırım değildir, Çanakkale'dir. 1915 Çanakkale'dir falan. Ondan sonra bir inkarcı çalışmalara destek falan. Şimdi o artık bu ayyuka çıkmış durumda. Kaliforniya'da bir işte Türkiye'li, kendine Türk diyen, Türkiye'li diyen neyse araştırmacıların soykırım bir tezdir. Karşı tezlerin de dikkate alınması gerekir diye bir risale yayınladılar geçenlerde UCLA'de. Bu epeydir var olan çalışmaların işte artık giderek daha görünür hale gelmesi anlamını taşıyor. Ama işte bu sadece işte başka tezler de var, oturup konuşalımla bitmiyor. İşin bir de son derece sert ve radikal ve ürkütücü yanı var. Bu Agos'a tehditler artık bitmez tükenmez yani her hafta bir şey oluyor neredeyse Agos gazetesine. İşte ya internet sitesi hacklanıyor ya bir tehdit geliyor falan, gene bir tehdit vardı. Fatih Akın 2015 ile alakalı 1915 ile alakalı bir film çekti. Muhtemelen Mostra'ya gidiyor, Venedik'e. Eylül başında yanılmıyorsam. Ya da Berlin'e gidiyor ama Berlin'in zamanı geçti sanki diye biliyorum yani. Ben de bilmiyorum onu doğrusu. Berlin'in şey mi? Berlin geçti, Berlin hale geçti. Şubat Berlin ayında geçti. O ya da Mart ayında olsa. Herhalde Venedik'e gidiyor. Yani neyse, filmin adı The Cut. Kesik. The Cut pek çok anlama gelebilir tabii. Ama kesim demek tabii yani sonuç itibariyle. Basında yansıdı, tuhaf şeyler yansıdı filmle alakalı. Film soykırımdan kurtulup Küba'ya giden bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Abisiyle Küba'da karşılaşıyor. Çok çok ağır bir film. Kadın genel evde çalışıyor ve abisiyle genel evde karşılaşıyor falan. Çok berbat yani bir konu, tüyler ürpertici bir konu. Onunla ilgili bir dolu tehdit var ortalıkta dolaşan. Bu film burada oynamayacak falan gibi metinler dolaşıyor internette ve sosyal medyada, görmüşsünüzdür. Evet. Ve tabii geçen gün başbakanın diktiği tüy. Bu hatta daha da çirkini Ermeni dediler. Evet. Lafı. Yani bu herhalde yani tesadüfen söylenmiş bir şey olamaz. Ama ben yine de Rum'la Ermeni'yi karıştırdığını düşünüyorum. Çünkü işte Cedlerinin köyü Pulihoz diye bir köy. Dereler, sular falan demek yani Rumca. Bizde de belki Rum'la Ermeni'yi karıştırdı ama ne olursa olsun yani işi bu şaka götürecek bir konu değil. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın böyle bir laf etmesi en hafifinden hakikaten ırkçılıktır. Yazıklar olsun yani. Evet, suç duyurusunda da bulunulmuş. Son derece üzücü ve bakalım ne olacak. Şimdi biliyorsunuz imam bir şey yaparsa cemaat başka bir şey yapar diye bir özdeyiş vardır. Tam da o yani. Yani Cumhurbaşkanı bu yani Ermeniliği, müstakbel Cumhurbaşkanı Ermeniliği çirkin bir şey olarak niteliyorsa sen var hesap et. Aşağıdakiler, ona oy atacak olanlar veya atmayacak olanlar, işte Ermeni konusundaki işte Türkiye'deki o şablonları hatırlayacak olursak işte hesap edelim onlar nereye gider bu iş. Yani 2015'te Türkiye bir sanki bir özür veya bir taziye falan değil. Bu arada tabii Tayyip Erdoğan'ın o taziyelerinin hepsi de güme gitti. Onu da bir kenara yazalım. Dünyanın nezdinde bir kuruşluk şey ciddiyeti kalmadı tabii yani dünya kamuoyunun. Ama 2015'te işte taziye, özür, şu bu falan yani bir acı paylaşma, diğer kamlık falan derken 2015'te sanki Türkiye'de kalan bir avuç Ermeni ile ilgili sanki başka yani yine bir 1915 hazırlanıyormuş gibi bir şuur hali gelişiyor. Allah sonumuzu hayretsin yani. Evet, nereye doğru? Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Cengiz Aktar'dan sonra şimdi bir ara veriyoruz. Saat 9.30 birkaç dakika geçerken hemen aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Programcımız Selim Badur, aynı zamanda profesör, mikrobiyolog. Bu dünyada yayılmakta olduğu gözlenen ölü sayısı da 900'ü yakalamakta olan Ebola virüsünden kaynaklanan durum nedir? Onu eline boyuna konuşma fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30 7 dakika geçiyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Selim Badur'la birlikteyiz. Ebola salgını var mı yok mu ve nerelere uzanabilir, bunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldin Selim. Günaydın. Önce sağlık programının olmamasından da bil istifade buraya hemen sevk ettik sizi de. Nedir durum? Şimdi aslında bir süreden beri hem Açık Radyo'da hem yazılı görsel medyada Ebola ile ilgili haberler çıkıyor, biliyoruz. Salgından bahsediliyor. Özellikle bizim yazılı basımız meraklıdır işin sansasyonel, birazcık magazinsel kısmıyla, işte öldük, bittik, mahvolduk falan gibi. Dün akşamki sayılara baktığımız zaman şimdiye dek bu son salgın diyorum, bundan önce de Ebola salgınları olmuştu. 1711 olgu var, 932 kişi yaşamını yitirmiş. Küçümsenecek bir sayı değil elbette. Ancak baştan hemen söyleyeyim, hani İngilizce outbreak, yani salgın kelimesi başka salgınlarla, başka hastalıklarla pek kıyaslanmamalı. Örneğin bir kızamık salgını ya da bir su çiçeği ya da bir grip salgını ile Ebola salgını aynı benzerlik gösteren hastalıklar değiller. Bunu niye söylüyorum? Örneğin ben kızamığa ya da gribe yakalanırsam o sırada çeşitli öksürerek, aksırarak, vücut çıkartılarımla hastalığı çevreme yayabilirim. 5 kişiye, 10 kişiye, ki buna enfeksiyon hastalıklarında belirli bir oranı vardır. Bir hasta kaç kişiyi hasta eder, kaç kişiye bulaştırır? Ebola da böyle bir şey söz konusu değil. Ebola'yı yakalanan çünkü kısa sürede yaşamını yitiriyor. Onun için başkalarına bulaştırma olanağı bulamıyor tırnak içinde. Evet, ironik bir şey. Evet, ironik bir şey tabii. Evet. Çok çabuk yaşamını yitirdiği için. O zaman bulaş yolları ve sayının binlere ulaşması nereden kaynaklanıyor? İsterseniz ona bir bakalım, evet, kısaca. Şimdi bir kere ilginçtir Ebola ile ilgili haberler. Öncelikle Sınırsız Doktorlar Kuruluşu'ndan, mesela San Frontier'den gelmeye başladı. Onlar yine de sıtma ile mücadele için bir sıtma programı için bulunuyorlardı. Orada bir üstleri, bir istasyonları vardı. Ve birdenbire 7 Temmuz günü mesela San Frontier yetkilileri bir açıklama yaptılar. Dediler ki ya, bu Ebola var. 500'den fazla hasta bize başvurdu ve bunların neredeyse %70'inin tedavisine biz başarılı olduk. Birazdan bakacağız tedavisine, değer vakit kalırsa belki nasıl yaptıklarını. Sivil toplum örgütleri ve Sınırsız Doktorlar Kuruluşu aslında birazcık dikkati çekti. Çünkü fazla önemsenmiyordu o güne dek. Virüse baktığınız zaman aslında bunlar viral hemorajik ateş ya da viral kanamalı ateş dediğimiz bir hastalık grubunu oluşturan virüsler. Bunların içinde işte Lassa fever var, Rift Valley fever, Marburg virüsleri ve Ebola virüsleri var. Bunlar kanamalı ateş hastalığı yapan virüsler. Neden böyle diyoruz? Vasküler, yani damar sisteminde harabiyet ve pıhtılaşmayı bozuyorlar. Pıhtılaşma olmuyor. Damar sisteminde bir harabiyet oluşturuyor bütün bu virüsler ve o zaman abartılı, farklı hastalıklarda, başka hastalıklarda görünmeyen kanamalar meydana geliyor ve insanlar da süratle yaşamlarını yitiriyorlar. Fatalite, yani ölüm oranları çok yüksek bu bu virüslerle oluşan hastalıklarda. Denge de bunlardan biri mi? Denge. Evet, evet. Ama bütün bu viral kanamalı ateş etkenleri arasında Ebola'nın ayrı bir yeri var. Onun da büyük bir olasılıkla daha önce siz sabah haberlerinde vermişsinizdir Açık Gazete'de. 5 farklı tipi var. Zaire, Sudan, işte Tayi Forest, Reston, Mundik, Bugyo gibi. Bunlardan bir tanesi insanlara bulaşmıyor ama en tehlikelisi Zaire. Ebola virüsünün Zaire tipi ve şu anda da etken olan bu. Bu. Özellikle kaynağı önemli. Kaynağı derken nereden bulaştı, insanlara nasıl geçti bu virüs? Bakıldığı zaman retrospektif geriye dönük çalışmalarda örneğin çeşitli hayvanlardan bu virüsün insana bulaştığını biliyoruz. Bushmeat. Nasıl? Yani bushmeat olarak ormandan gelen hayvanlardan. Evet, evet ve özellikle buradan belki bir genelleme yapmak mümkün. Yani dikkati çekmek için belki son 50 yıldan beri görülen enfeksiyon hastalıklarının 3/4 yani %75'i hayvanlardan insana geçen virüs ya da bakterilerden ortaya çıkıyor. Bu önemli, yani hayvanlardan bulaşan hastalıklar konusunu gerçekten altını çizmek lazım. En son örneğin bu Middle East, Orta Doğu'daki koronavirüs. Develerden bulaştı. Öyle mi? Unutmuşum. AIDS de. Tabii AIDS de. Yani birçok hastalık, yani HIV, deli danadan filan. Evet. Hatta tarihe baktığınız zaman kızamık örneğin sığırlardan insana adapte olan virüstür filan. Yani birçok virüs aslında hayvan kökenli. Şimdi hayvanlarla temas gittikçe arttıkça bu böyle yeni ve tehlikeli hastalıkların ortaya çıkması çok doğal aslında. Yarasalar çok önemli. Çünkü eskiden biz sadece öğrencilik yıllarımda, asistanlık yıllarımda yarasalardan sadece insana kuduz virüsü bulaşır diye biliyorduk. Ama bugün grip olsun, Ebola olsun birçok etkenin yarasalardan insana bulaştığı ve böyle bir riskin bulunduğu saptandı. Ararsanız buluyorsunuz virüsü. Ve yarasaların özellikle bazı türleri çok uzun mesafelere uçabiliyorlar. Bu nedenle şu anda hani nerede bu Ebola Afrika'da diye baktığınızda Gine, Liberya, Sierra Leone ve Nijerya. Bu 4 ülke. Bunun dışında 9 ülke daha var. Oralarda da böyle sporadik vakaların bulunduğu Gabon, Fil Dişi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi. Ama düşünülüyor ki bu yarasaların uçuş mesafesi göz önüne alındığı zaman o olguların saptandığı bölgenin çok daha dışında da Ebola'ya rastlamak mümkün. Böyle bir önemli özellik var. Ben bir de maymunları sormak istiyorum. Yani insan genomuyla karşılaştırıldığında %96'lık bir oranda benzerliğinden bahseden yazıları okumuştum ben biraz önce. Yani birkaç gün önce. Doğrudan Liberya'da olanlarla alakalı olarak bir belgesel seyrettiğimde sokaklarda maymun eti yendiğini, aynı zamanda evcil hayvan olarak da kullanıldıklarını maymunların görebilmek mümkün. Maymunlardaki hastalık bu kadar genomu bu kadar benzeyen hayvanların insan taşıdığı hastalıkların insana geçmesi gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Şöyle hocam, önemli olan mikroorganizmalar için bir canlıyı enfekte edip orada hastalık oluşturabilmesi için giriş kapısının, yani reseptörlerin bulunması lazım. Eğer insanda ve maymunda aynı reseptörler varsa bu dediğin hemen olacaktır, gerçekleşecektir. Ama işin ilginç yanı, böyle bir şey söz konusu olmasa bile bazen virüsler ya da bakteriler mutasyona uğrayıp insana adapte olma özelliği kazanıyor. Çok hızlı yapıyorlar. Çok hızlı yapıyorlar. Yani çok hızlı yapıyorlar. Evet. Bakteriler ve yani mikroorganizmalar bizden daha ilerideler bu adaptasyon güçleri açısından. Şimdi yarasalar dışında maymunlar, başlangıçta yarasalardan da önce büyük olasılıkla ormanlarda yaralı ölü hayvanlar, maymunlar, primatlar, şempanzeler neyse. Bütün o grup hayvanlarda olan bir virüs. Onlara dokunmak, işte onları çeşitli biçimlerde belirttiğin gibi etini yemek ya da örneğin AIDS'de de bu gündeme gelmişti. Bazı Afrika bölgelerinde cinsel gücü arttırdığı inanıldığı için kanını içiyorlar maymunların, primatların. Evet. Bütün bunlar bulaşı kolaylaştırıyor. Domuz çiftlikleri önemli çünkü yarasalar, ki birazdan oraya değinmek istiyorum o yarasalarla ilgili duruma. Hani bu yeni ekonomik düzenle ilişkilendirmeye çalışacağım. mantıklı geldi bana o yaklaşım. Yarasalar domuz çiftliklerine hastalığı bulaştırıyorlar ve domuzlar üzerinden de geçiyor. Yani çok kaynaktan insana bulaşması söz konusu. Yarasalar, primatlar ya da domuzlar. Ama daha sonra insandan insana bulaş başlıyor. Ama insandan insana bulaş işte biraz önce hani belki abartılıyor yani büyük bir salgın gibi değil, bir kızamık bir grip salgını değil demeye çalıştım. Onun da nedeni insana bulaş yani öksürmeyle havayla bulaş değil, biyolojik çıkartılar da var yani kan, idrar gibi biyolojik sıvılar da var ve o onlara dokunma, onlarla temasla bulaşmakta. O zaman kime bulaşabilir diye bakıyorsunuz. Hastanın kanıyla ya da biyolojik farklı sıvılarıyla, işte spermiyle, teriyle, gözyaşıyla, tükrüyle kim temas eder? Birinci riskli grup sağlık personeli. İkinci riskli grup cenaze işlerini, defin işlerini yapan kişiler. Üçüncüleri de çok yakın onlara bakan aile bireyleri. Yani kalkıp da sağa sola etrafa bir diğer virüs gibi kolaylıkla bulaşması söz konusu değil. Şimdi sağlık personeli açısından bu bahsedilen Gine, Liberya, Sierra Leone ve Nijerya gibi ülkelerde sağlık sisteminde ciddi sorunlar var. Dışarıdan gelen sağlık yardımlarını da çeşitli nedenlerle halk benimsemiyor, toplum benimsemiyor orada. En büyük korkuları ölülerinden, kaybettikleri yakınların organlarının çalınması. Kanlarının çalınması. Bu nedenle örneğin Güney Gine bölgesinde Kızılaç, bilmiyorum daha önce belirtmiş miydiniz bunu Açık Gazete'de, Kızılaç ekiplerine bıçaklarla, palalarla saldırdılar. Hatırladım yani şimdi. İstemiyorlar. Beyazın gelip onlara yardım etmesini istemiyorlar. Benimsemiyorlar, kabul etmiyorlar. Bu da aslında belki de anlaşılır bir şey. Çok anlaşılır. Şimdi bugün daha Brian Eno'nun açık mektubunda okuduğumuz zaman da konuştuğumuz bir şey. Yani o kadar büyük bir çifte standart uygulanıyor ki güvenmiyorlar. Yani mesela Usame Bin Laden'in yerinin tespit edilip öldürülmesi operasyonunda da polio salgınından yararlandı Amerikalılar yani. Ona sızdılar. Haksızlar tabii, mı yani? Yok, ben çok anlıyorum ve özellikle şu anda bir takım alarma geçmesi Batı'nın hani şu ya da bu şekilde bir yolcunun falan aktarması ve kendi ülkelerine sıçramasından endişeler ettikleri için herhalde bir takım önlemler alıp böyle hafiften alarma geçmiş durumdalar. Yoksa Afrika'da ne olup bittiğini örneğin sıtma ya da tüberküloz gibi belki de çok basit bir takım önlemlerle üstesinden gelebilecek hastalıklara ait bir şey yapmıyor Batı aslında. Önemli olan tabii bu cenaze ritüellerinin yani defin işlemleri sırasında yapılanların o sırada çok bulaş oluyor. Bir de sağlık personeline bulaş. Şimdiki iki tane sağlık çalışanı ilginçtir. İkisinin de ismi Samuel. Biri Ugandalı. Diğeri de yine Liberyalı. İki hekim. Bunlar hani uygun olmayan koşullarda çalışmaları nedeniyle hastalardan virüsü aldılar ve yaşamlarını yitirdiler. Bir de yani çok ünlü bir, önemli bir, bu işe hayatını vakfetmiş olduğu belirtilen önemli bir uzmanın da yakalanıp Liberya'da. Liberya'da evet. Şimdi peki neden bu ülkede çıktı bu virüs? Hani niye Batı Afrika'nın bu köşesinde çok lokal bölge var? Şimdi birazcık fotoğraflara baktığımız zaman bu Gine ile ilgili özellikle çok ciddi ekonomik krizde olan çok fakir çok yoksul bir ülke. Evet. Ve bakıyorsunuz yani belki ayrıntılı olacak ama bunu söylememe izin verin. Birleşmiş Milletler'in gelişme indeksinde 187 ülke arasında 178. Ortalama yaşam yılı 56 yıl. Ve yıllık gelir kişi başına $440 ki en son 8 ülkeden bir tanesi. Şimdi bunlara baktığınız zaman tabii orada bir yoksulluk öyle başını almış gidiyor ki insanlar çok kötü koşullarda madenlere girip ya da ormanların derin bölgelerine girip çalışmaya başlıyorlar. Bu bir olumsuzluk. Hayvanlarla temas olasılığını arttırıyor. İkincisi de ormanların kötü kullanımı ve ormanların yok edilmesi. Tarım alanı açmak için ormanları kesiyorlar. Elimde bazı fotoğraflar var bir makaledeki. İnanılmaz yani ormanlar gidiyor gittikçe. Zaten yapıyorlar. Galiba birinde 4 yıl sonra herhangi bir orman kalmayacak gibi de bir yani yakında bir şey okuduk. Yani, bu siz belki yağışlar açısından üzerine çok duruyorsunuz ama ben farklı bir açıdan bu konuya değineceğim. Bu ormanların yok edilmesi kuru mevsimi beraberinde getiriyor. Yağış mevsimleri daralıyor, küçülüyor. İkincisi ormanlar yok edince yarasalar şehirlere giriyorlar. Yani esas kaynağı aslında Ebola virüsüyle enfekte olan yarasaların insanla temas olasılığının gittikçe artması. Ormanı kesersen hayvan kaçıyor ve şehirlere ya da civardaki işte gecekondu ya da bidonvillere yerleşiyorlar. Yağışlar açısından da durum şöyle olabilir. Bu flash flood denilen aşırı yağışlar, bir anda ortaya çıkan yağışlardan ötürü tarım alanları da sular altında kalıyor. Tarım alanları sular altında kaldığı zaman da insanlar tüketebilecek besin olarak da ormandan gelen hayvanları tüketme gibi bir yolu tercih ediyorlar. Liberya'da olan buydu. Evet. Diğer bölgelerde de olan aynı şey buydu. Yani Ebola'nın belki şu anda Türkiye için, ülkemiz için, dünya için büyük bir tehdit oluşturduğunu söylemek pek mümkün değil. Lokal kalacaktır. Elbette rakamlar, hani küçümsenecek rakamlar değil, sayılar değil ama bir grip gibi, bir kızamık gibi falan yayılmayacaktır. Ancak bunların hepsi birer gösterge. Yani evet, baktığınız zaman o çok önemli ve bu siz büyük olasılıkla değinmişsinizdir. One Health diye bir yaklaşım. Yani evet. Kanadalıların falan da başı çektikleri bu son 5-10 yıldan beri gittikçe üzerinde duruyorlar. O konunun yani ekosistemin değişmesinin enfeksiyon hastalıklarıyla ne kadar ilgili olduğu. Bütünsel bakış. Yani işte şeyde de Washington Post'ta da çıkmış bir yazı, yeni gördük. Küresel iklim değişikliğiyle bu iş daha da kötü olur mu olmaz mı diye tartışıyor. Kesin bir kanıt yok diyorlar ama işte biraz önce sözünü ettiğiniz gibi bir taraftan kuraklıklar, bir taraftan da büyük nem artışı ve seller tarım alanı, yani şeyi değiştiriyor. Ekolojiyi değiştiriyor. Ekolojiyi değiştiriyor, evet. Yani bu büyük sorunlar yaratacaktır ileriki yıllarda. Şu anda küçük küçük böyle sporadik vakalar gibi görülse de bu iklim değişikliğiyle enfeksiyon hastalığının ilintisi belki ekonomik kaygılarla varsa ülkeler pek şu anda ilgilenmiyorlar ama ileride herhalde kendileri için de çok olumsuz ve kolay kolay üstesinden gelemeyecekleri sorunlar yaratacak. Bu çok ciddi bir konu ve konuya bu tek sağlık açısından yani ekonomisi, işte enfeksiyon hastalığı, biyologları, veterinerleri hepsinin beraber bir multidisipliner bir çalışma ile götürülmesi lazım. Aynı zamanda ulaşımı da galiba bu kategorilerin arasına katmak lazım. Yani ne şekilde bu virüs ülkeler arasında gidiyor? Mesela Amerika Birleşik Devletleri kıtasına nasıl geçebilir? Afrika'dan Türkiye'ye nasıl geçebilir? Bunun yolları nelerdir? Bunun da konuşulması gerekiyor galiba. Şimdi Can, örneğin gripte falan hatırlarsanız havaalanlarına termal kameralar koyuyorlardı. Yani ateşi yüksek olan kişinin sınırda saptanması için. Bu pek kolay bir yöntem değil. Yani çok getirisi çok yararı çok olan bir yöntem değil. Ebola virüsünde yaklaşık 2-3 hafta kadar bir enkübasyon süresi var. Yani virüsü aldıktan sonra klinik belirtilerin ortaya çıkana kadar 2 hafta geçerli. Ve bu 2 hafta içinde başka hastalıklardan farklı olarak virüsü saçmıyor insanlar. Hastalanıyorlar ve bir süre sonra iyileşiyorlar diyelim. O da olumlu bir şey. İyileştikten sonra yani kanında artık virüs saptanamadıktan sonra da virüsü yaymıyorlar. Çok ilginç bir nokta var. Virüs yok vücudunuzda. Kanda saptanamıyor. Adamı köyüne yolluyorlar sen iyileştin diye. Ama 2 ay kadar ilginç bir şekilde sperminden virüs salmaya devam ediyor. Bu yeni saptanan ve tek bu hastalığa özgü bir şey. Yani kanında yok virüs ama sperminden cinsel ilişkiler etrafına bulaştırabiliyor. Çok zaten çok fazla şey de bilinmiyor galiba evet, Ebola. Yani tedavisi bilebildiğim kadarıyla yok henüz daha. Üzerine çalışılıyor. Yani şu anda hani başta bu Sınırsız Doktorlar Kuruluşu 500'den fazla hastaya baktı. %70'inde de başarılı olduk diyorlar. Yaptıkları çok fazla su kaybı olduğu için çeşitli elektrolitlerle sıvı takviyesi yapmak. Bununla kurtarabiliyorlar. İşte pıhtılaşma ve kanamayı engelleyecek pıhtılaşma mekanizması, bozulan mekanizmayı düzeltici bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Ama spesifik bu virüsü öldürecek bir antiviral yok. 4 tane aşı çalışması var ama açıkçası buna ait sansasyonel haberler aşı da geliyor falan diye. Bu aşıyı kime uygulayacaklar? Pazar kim? Eğer Sierra Leone veya neyse pek o... Pek müşteri bulamayabilirler. Evet, yani bu çok önemli bir mesele. İşte Washington Post makalesinde gözüme çarpan ilginç noktalardan biri de işte Gine'de, Liberya'da ya da Sierra Leone'da olan şeylerde bu bütün yolsuzluğa batmış hükümet liderleri ve çevresindeki bir avuç bürokrat filan bütün sağlık sistemi iflas etmiş tabii, durumda. Tabii. Yani ne yerseniz yiyin diye bütün bir çevreyi yiyip bitiren beleşçi bir grup var. Oligarşik bir grup. Onun dışında da ormanları palmiye yağı endüstrisi için kurban ederek insanları da işte biraz önce verdiğiniz rakamı da hesapladım. Ayda 36 dolara falan geliyor. Yine için miydi o rakam? Evet. Ve yani bugün de işte bir dolar falan yani. Tabii o corruption yani çürümesi o da çok önemli ve bu bahsettiğimiz üç ülkenin tam sınır bölgesinde, üçünün sınır bölgesinde olup bitiyor yoğunluk kazanmış durumda enfeksiyonun görülmesi. Tabii orada bir de savaşlar var. Evet, savaş. Göçmenler var, evet. Savaş var, göçmenler var. İşte kamplarda son bu kadar yoksulluğa rağmen 2004 yılından sonra 60 binden fazla kamplarda göçmen barındırıyormuş mesela. Bir de o da ironik bir durum. Sınırları kapattık diye bir şey. Hangi sınırı nasıl kevgir gibi bir sınır zaten yani. Nasıl kapatıyorlar? Yani gerçekten yoksulluğun getirdiği bütün olumsuzluklar görülüyor ve insanlar da bunu bir film gibi izliyorlar herhalde dışarıda. Evet, gidişat genel anlamda çok iyi değil. Selim Badur, bitiriyoruz süreyi herhalde. Son olarak ne diyebiliriz yani Türkiye'deki yani bu dinleyiciler için? Türkiye'deki durum için şu anda Ebola için Türkiye'de hani biraz dikkat edip hani oraya ziyarete turistik amaçla şu bu ticari amaçla giden insanların gittikleri bölgede bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerileri zaten. Gittiğiniz yerde işte hasta olanlarla temas etmeyin. Hasta çıkartılarıyla temas imkanını tamamen ortadan kaldırın. Bunu yaptıktan sonra ayrıca bir önlem almaya, hani seyahati iptal etmeye, seyahat yasağı koymaya gerek yok. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de böyle bir şey yapmıyor. Onun dışında hani hasta bir hayvan ya da bir hasta bir insanla temas olmadıktan sonra da kolay kolay bulaşması pek mümkün değil bu virüsün. Evet. Ama medyanın bu sansasyonel yaklaşımına karşın gerçekten ender bir hastalık olduğunu altını çizmek lazım. Bu ender olması da zaten önlemleri yavaşlatıyor aslında. Evet. Yani sadece Afrika'nın o bölgesine o... Çelişkilerle dolu dünyanın en tipik mikrokozmik bir görüntüsü öyle. Daha görünüyor. Evet. Bitirirken de sizin seçtiğiniz bir parçayla evet, bitireceğiz. Bir Fransızca parça... Böyle hiçbir şeyle alakası olmayan belki güncelle ilgisi olmayan bir parça François Zardy'den seçti. Öyle mi? Çalalım lütfen evet. Peki çok teşekkür ederiz Selim Badur ve Açık Gazete'yi de bu şekilde François Zardy ile kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Par les rues, l'âme en peine, oui mais moi. Açık Gazete.